तो उदार सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि उक्तात्मैव नाम एवानुत्तमं गतिम्। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उससे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तत्पर ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाते हैं। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होते हैं। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं साधवो हृदयं माह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनादपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहते हैं। यानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अर्थात वे मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि उक्तात्मा ममेवानुत्तमं गतिम्। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उससे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो आज का श्लोक मतलब श्लोक जो आज हम पाठ करते हैं और कल का श्लोक अर्थात श्लोक जो हम कल पाठ किए हैं, तो दोनों का अर्थ जो लगभग एक ही है। भगवान कृष्ण पिछला श्लोक में बोले कि ज्ञानी भक्त नित्य युक्त सदैव मेरी सेवा में युक्त रहते हैं और उससे वो मेरा प्रिय है। और इस श्लोक में भगवान कृष्ण तो लगभग एक ही बात कहते हैं, परंतु बोलते हैं कि वो सब जो मेरे पास आते हैं सब उदार है। इस प्रसंग में उदार का अर्थ है श्री प्रभुपाद इस अर्थ को दिया, ये उदार शब्द पर विशाल हृदय वाला मतलब वो कृपण नहीं है। कृपण कम है, जो कृपण कम है जो उसके पास बहुत मूल्यवान वस्त्र है, मूल्यवान धन संपत्ति है, लेकिन उसको अच्छी तरह प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर किसी के पास करोड़ों रुपया है लेकिन गरीब जैसे रहते हैं झोपड़पट्टी में, लेकिन बैंक में करोड़ों रुपया है, तो वो करोड़ों रुपया से तो कुछ भी फायदे नहीं मिलते। तो गरीब जैसे है, उसकी अवस्था गरीब जैसे है। तो इस प्रकार जो इस दुर्लभ और मूल्यवान मानव जीवन परम सत्य का अनुसंधान का प्रयास में नहीं लगाते तो वो कृपण है, क्योंकि इस ये क्या शब्द है, रथ यात्रा अनाउंसमेंट, तो दमाव जैसे फुटबॉल मैच जैसे क्रिकेट मैच जैसे। तो ऐसे मानव जीवन मूल्यवान है, तो यदि हम केवल आहार निद्रा भाई मैथुन एक चार प्रकार के व्यवहार में जीवन व्यतीत करते हैं और परम सत्य का अनुसंधान नहीं करते हैं, हम कृपण हैं। और कृपण के विपरीत है उदार। तो अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी वे परम सत्य अनुसंधान करने वाले नहीं है। अर्थ का मतलब क्या, अर्थ अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, जो दो दिन के पहले का विषय, अर्थ दुखी दुखी अर्थार्थी धन मंगने वाला अर्थ पैसा अर्थी, मेरा अर्थ है, मेरा उद्देश्य है पैसा प्राप्त करना। तो अर्थ यही शब्द का एक अर्थ है, अर्थ अर्थात तात्पर्य या उद्देश्य, और एक और दूसरा अर्थ है या मतलब है पैसा धन संपत्ति। तो अर्थ अर्थी पैसा मांगने वाले है, भगवान मुझको पैसा दो, और अर्थ ये दोनों हो परम सत्य सत्य को खोजने वाले नहीं है। और जिज्ञासु इस प्रसंग में जिज्ञासु का अर्थ नहीं है जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासु, उस प्रकार का जिज्ञासु नहीं, ब्रह्म अर्थात परम सत्य के बारे में नहीं पूछते वो, उस प्रकार व्यक्ति जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासु वो ही परम सत्य के बारे में पूछते हैं वो ज्ञानी है। और ये प्रश्न तो परम सत्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर अन्वेषण करने में ज्ञान मार्ग पर जाते हैं। तो इस प्रसंग में जिज्ञासु का मतलब जो परम सत्य को अनुसंधान नहीं करते, तो फिर भी तो कृष्ण भक्ति क्या है, उसमें कुछ क्या बोलते हैं इंटरेस्ट दिलचस्पी, एक उर्दू शब्द मतलब वो क्या है, गंभीर से परम सत्य का अनुसार नहीं करते, लेकिन ये कृष्ण भक्ति देखते हैं भक्तों कैसे भक्ति करते हैं और उसके बारे में पूछ रहे कुछ लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। शायद ऐसे देखने से तो थोड़ी सी रुचि की उत्पत्ति होगी कृष्ण भक्ति करने के लिए, तो ठीक है, अच्छा जैसे लगते हैं ठीक है, मैं भी प्रयास करूं। तुम लोग क्या कहते हो, हरे कृष्ण, तो ठीक है मैं भी करूंगा, देखूंगा उससे क्या होता है। ठीक है, हरे कृष्ण कृष्ण, गंभीर तो नहीं लेकिन जैसे तैसे हो कुछ रुचि है। तो वास्तव में ये तीन प्रकार के व्यक्ति परम सत्य को अनुसंधान करने वाले नहीं है, परंतु वे पूरा कृपण भी नहीं है, क्योंकि वे कृष्ण के पास आया है। जो गरीब है, दुखी है, ऐसा पूरा दुनिया के लोग गरीब और दुखी है। सब लोग सोचते मैं गरीब हूं, क्रोपति भी सोचते जो मेरे पास काफी पैसा नहीं। तो और सब दुखी है, लेकिन दुख निवारण करने के लिए तो बहुत उपाय है, माया के श्रेष्ठ उपाय। जो तामस प्रवृत्ति लोग तो दुख निवारण करने के लिए नशा लेते हैं, ड्रिंक योर ट्रबल्स अवे, फॉरगेट योर ट्रबल्स इन अ ग्लास ऑफ वाइन। तो सब दुख भूलो एक ग्लास शराब में, इट्स एन कॉमन सेइंग। तो भूल करते हैं, सब कुछ भूल करते हैं, लेकिन शराब का आशा के बाद तो सभी समस्याओं जो थी तो रहते हैं। और एक समस्या हो सकते है कि वो जेल में वो शराब पीते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं और फिर पुनः जागृत होते हैं जेल में, वो भी संभव है। और एक समस्या है, और ऐसा ही कुछ लोग हैं जो जेल में निवास अच्छा लगते है, तो यहाँ पर फ्री खाना मिलते है, फ्री बोर्ड एंड लॉजिंग, सब कुछ फ्री है सरकार की दया से। तो इसलिए कुछ लोग हैं जो जब जेल से निकाल जाते हैं तो कुछ और अपराध करते हैं और फिर पुलिस के पास जाते हैं, मैं ऐसे किया था, मुझको वापस जेल में, तो ऐसे कुछ लोग। तो क्या विषय था, कृपण तामसी लोग तो दुख से बचाने के लिए ऐसा काम करते हैं जिससे और भी दुख होगा। और राजसी प्रवृत्ति लोग, राजसी लोग तो उनका विचार है कि काम करना चाहिए, मेरा खुद का हक का बल से मेरे सभी समस्याओं का समाधान। सिद्धि भवति कर्मजा, इस वचन में पूरा विश्वास है, सिद्धि भवति कर्मजा, किंतु वो सिद्धि कर्म सिद्धि तो कोई वास्तव सिद्धि नहीं है, तो नहीं समझते। तो भगवद गीता से खाली एक पद लेते हैं, सिद्धि भवति कर्मजा, वो IIT मद्रास प्रवेश द्वार में तो यही लेकर सिद्धि भवति कर्मजा, ये सब IIT में एक भगवद गीता का पद लिखते हैं। तो मद्रास में, चेन्नई में यही है, सिद्धि भवति कर्मजा। लेकिन इस श्लोक में और क्या है, कांक्षंता कर्मणं सिद्धिं यजन्ति ह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा, की वो कर्म सिद्धि होती है विशेषकर देव देवियों की पूजा करने से। परंतु गीता में और भी श्लोक देखना चाहिए कि अंत वत्थु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेव, समझो देवी देवियों की पूजा करने से कुछ वर मिलते हैं, वो वर क्षणिक है, अस्थाई है, इसलिए जो देवी देवियों के उपासक है वे सब मूर्ख है। और भी कहते हैं भगवान भगवत गीता में कि इस पूरी भौतिक अवस्था दुखमय है, तो कर्म सिद्धि तो कोई वास्तविक सिद्धि नहीं, काल्पनिक सिद्धि। तो राजसिक लोग तो बहुत व्यस्त रहते हैं, काम करेंगे, मैं छोटा हूं लेकिन अपना बल से खुद को बड़ा बनूंगा, वैसे बड़ा बड़ा बड़ा और भी बड़ा होते मृत्यु सर्वहराश्चर्य, भगवान मृत्यु के रूप में सब कुछ लेते, फिर पुनः मूषिका भाव। तो मैं बहुत बड़ा चूहा बन गया हूं अगला जीवन में, मैं चूहा का समाज में सबसे बड़ा हूं, तो यही कर्म सिद्धि है। तो दुख से बचाने के लिए माया बद्ध जीवों को बहुत प्रकार के उपाय देते हैं, लेकिन ये सब उपाय का अंतिम परिणाम है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जाचरे शयनम, दुख पर दुख। इसलिए वास्तव उदारता का आरंभ है इस ब्रह्म अनुसंधान करने, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासु। तो अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी दुखी गरीब और जिज्ञासु, ये तीनों परम सत्य अन्वेषण, परम सत्य का अन्वेषण नहीं करते हैं। तो फिर भी इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे उदार है, क्योंकि परम सत्य का अनुसंधान का चरम लक्ष्य है या चरम स्तर है, बहुनाम जन्म नामांजे ज्ञान वाम नाम प्रबद्ध थे वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। ये अगला श्लोक है, कल का श्लोक, लेकिन कल लगते एक पास नहीं होंगे क्योंकि मैं अमेदबद्ध हूं, होना चाहिए अच्छा अगर हो। तो बहुत जन्मों के पश्चात जो वास्तव ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात कि भगवान वासुदेव सब कुछ ही है, वे भगवान ही है, तो ऐसा ज्ञानी वास्तव ज्ञानी है, दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा, वो ही महात्मा है। तो परम सत्य का अनुसंधान में अंत में इसी स्तर तक पहुंचना चाहिए, तो यही साक्षात्कार कि कृष्ण ही भगवान, वे ही परम सत्य। परम सत्य तो तीन परिप्रेक्ष्य से देखना है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। ये ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ये तीनों में भगवान साक्षात्कार संपूर्ण है, ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार, ये दोनों अपूर्ण है। तो ये परम सत्य का अनुसंधान का चरम स्तर है, और जो अर्थ जिज्ञास अर्थार्थी तो परम सत्य अनुसंधान करने वाले नहीं है, तो फिर भी कृष्ण के पास आया है। और यदि वे एक शुद्ध कृष्ण भक्त की संगति मिलेंगे तो उनसे यथार्थ उपदेश मिलेंगे, जिससे वो अर्थात वो अर्थ जिज्ञास अथवा अर्थार्थी तो कृष्ण भक्ति साधन कर सकते हैं। और इस प्रकार शुरू में उसका उद्देश्य तो ठीक नहीं होने के पर वो सन्मार्ग कृष्ण भक्ति मार्ग पर आ सकते हैं शुद्ध भक्तों की कृपा से। इसलिए भागवत में कहते हैं कि अकाम सर्व कामो भा मोक्ष काम उदार धी, उदार शब्द आते हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं भव। तो जो भी स्थिति में हो, अकाम अर्थात कोई भौतिक कामना नहीं है, अकाम सर्व काम विपुल काम, हे भगवान मेरी यही इच्छा है और दूसरी काम है तीसरा काम है, ऐसा बहुत बड़ा लिस्ट, जानम जानम सुंदरी कविता सब कुछ मुझको दो, मोक्ष नहीं चाहता हूं, इस भौतिक जगत में रहूंगा और ईश्वर की कृपा से धन जन सुंदरी संपत्ति सब कुछ मिलूंगा। तो ऐसे लोग भी अगर भगवान में विश्वास है वो भी उदार भी पूरा कृपण नहीं है, जो भगवान का अस्तित्व को नहीं मानते। ये सभी लोग का गुण है अकाम मोक्ष और मोक्ष काम, जो निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान करते हैं। तो यदि कृष्ण के पास आते हैं, यदि सुनते हैं कि विष्णु ही मोक्ष दाता है और इसलिए भगवान विष्णु के पास आते हैं, तो वो भी यही सभी प्रकार के लोग उदार है, यही परिभाषण है, वे उदार है, क्योंकि जैसे तैसे हो पहले से अनुचित उद्देश्य से भी वे भक्ति मार्ग में आए हैं। तो पहले जो दुखी था क्या अर्थार्थी था पैसा मांगने वाले था या जिसका हल्का हल्का रुचि थी हल्की रुचि थी, तो जैसे तैसे हो यदि भक्ति मार्ग में आते हैं वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकते। फिर भी ये चार प्रकार के व्यक्ति में ज्ञानी भगवान कृष्ण का विशेष प्रिय है, क्योंकि आरंभ से वो ज्ञानी का उद्देश्य है परम सत्य की प्राप्ति। और जब पता मिलते अस्वस्थ होते हैं कि परम सत्य ही कृष्ण भगवान है, तब निसंकोच पूरा दिल से आत्मसमर्पण करते हैं और इस प्रकार भक्ति करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति कर ज्ञानी ज्ञानी जन आत्मसमर्पण करते हैं और दूसरे आरंभिक अवस्था में। तो भक्ति कहते हैं कि हे भगवान, ये तुमके लिए और ये इतना सब मेरे लिए है। कुछ भाग जो अज्ञानी जन के पास वो संपत्ति जो है उससे कुछ भाग भगवान को अर्पण कर, यही भगवान के लिए है और यही मेरे लिए है। मेरे लिए खुद के लिए कुछ रखना चाहिए। और आत्मसमर्पण भाव वो संभव हो जब ज्ञान है या पूरा विश्वास है कि भगवान है मेरा परम हितैषी। इसलिए मानस देह हो गए हो जो किचु मोर आपिलंतु अपदे नन्दिपीश। तो सब कुछ भगवान को समर्पण करने से मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, मेरा पूरा फायदा होगा। तो यही विश्वास होना चाहिए। यही विश्वास का आधार है ज्ञान कि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि कि भगवान समर्थ हमारे सब दुख का निवारण करने के लिए। दुख सभी प्रकार के भौतिक दुख का मूल कारण क्या है? पुरुष सुख दुखानं भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कारण है हमारे दोष। क्योंकि हम पाप करते हैं इसलिए हमको पाप का फल भोगना पड़ेगा और यही पाप काम करना है। और जब किसी भी क्रिया करना है, किसी भी देखना है, किसी भी सुनना, कोई भी आवाज सुनने से तो सब अनुभूति जो होते हैं तो उससे चेतना में संस्कार होते हैं। और ये सभी संस्कारों, ये संस्कार की राशि से तो एक बद्ध जीव की प्रवृत्ति गठित होते हैं। तो ऐसे प्रवृत्ति तामसिक राजसिक सात्विक होते हैं, लेकिन ये सब भौतिक संस्कार जिससे चेतना सात्विक राजसिक या तामसिक होते हैं यही भवबंधन का कारण। तो कुछ कर्म करना है उससे चेतना में आशा रहते हैं और ये चेतना के अनुसार हम और भी पाप करते हैं। जैसे भगवद गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछे कि उस श्लोक क्या है, हम किस लिए पाप करते हैं? अनिच्छन अतिवाश्रय बलादि वनियोजित। What's the beginning of that श्लोक? अतकेन प्रयुक्त यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वाश्रय बलादिव नियोजित। क्यों हम पाप करते हैं? हम जानते हैं कि पाप करना अच्छा नहीं है तो फिर भी जबरदस्त है जैसे हम करते हैं, फिर भी पाप करते हैं। उसके बाद किसने ये किया था? हम फिर वो पाप करते फिर खेद करते तो ऐसे करना अच्छा नहीं था। और करने के पहले जानता था कि ऐसे करना अच्छा नहीं है तो फिर भी किया था। तो क्यों ऐसा होते है? तो भगवान का जवाब है काम ऐश क्रोध ऐश रज गुण समुद्र महाशन महापा विधि नाय। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सभी आसर है मन में। तो ऐसा हम पाप करते हैं फिर खेद करते हैं तो ऐसा करना चाहिए, फिर भी और करते हैं, तो ये स्थिति से पाप करना, तो पाप का फल भोगना, फिर खेद करना, फिर संकल्प करना कि और पाप नहीं करूंगा, फिर भी हम पाप करते हैं, और उसके बाद पाप का फल भोगते हैं, तो ये जटिल संसारिक बद्ध स्थिति से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? सर्वधमान परित्यजा माम एकम शरण अहं त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षेश निमाशुते। भगवान की कृपा से जब हम आत्मसमर्पण कहते हैं उनके श्री चरण पर, वे उनकी दया से हमको ये पाप राशि से, ये संसार चक्र कर्म चक्र से मुक्त करते हैं। तो कौन भक्ति करेंगे जो अस्वस्थ है कि कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण भगवान एक क्षण में हमारा सब पाप जो स्वयं हम असंख्य जन्मों में उससे अपना प्रयास से हम मुक्त नहीं हो सकेंगे, तो भगवान एक क्षण में केवल उनकी इच्छा से हमको ये सभी पाप और पाप का फल और पाप का प्रभाव से मुक्त बना सकते हैं। तो अस्वस्थ होना चाहिए कि भगवान तो खाली ऐसे नहीं बोलते, लेकिन भगवान समर्थ है हमको उधार करना। तो वो विश्वास कैसे होगा? तो साधु जन से सुनना चाहिए तो कैसे भगवान महान है, वे सर्व कारण के कारण है, वे सभी वस्तुओं के स्रोत है। तो यही विश्वास तो अंधविश्वास नहीं है, ये शास्त्रीय विश्वास है। तो इसलिए ज्ञानी भगवान का विशेष प्रिय है, क्योंकि शुरुआत से वो अस्वस्थ है कि आत्मसमर्पण श्री कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करने से मेरा परम स्वर्ग साधित होगा। और दूसरे जो भगवान के पास आते हैं, कुछ चाहते हैं या बहुत कुछ चाहते हैं, और उसलिए वे आत्म समर्पण भाव से नहीं आते, उसलिए वे ज्ञानी जैसे भगवान का अत्यंत प्रिय नहीं है, तो सब जी भगवान की प्रिय है, तो फिर भी और एक विचार है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव पचामि अहम्। जो भगवान की भक्ति करते हैं वे जो भगवान को उपेक्षा करते हैं या द्वेष भाव से सोचते हैं या भगवान का अस्तित्व को नहीं मानते, तो अवश्य ही जो भक्ति भावना में भगवान के पास आते हैं तो ये सब नास्तिक असुर इत्यादि से भगवान का प्रिय है। और जो पूरा आत्मसमर्पण भाव प्रकट करके भगवान के पास आते हैं वो भगवान का अत्यंत प्रिय है। तो भगवान का प्रिय होना यही भक्ति करना का उद्देश्य है। अर्जुन भगवान का प्रिय भक्त, उद्धव भगवान श्री कृष्ण का एक और प्रिय भक्त है। ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम, वो मे भगवान कृष्ण जो सब जीव के प्रिय है, कोई मानते कोई नहीं मानते, भगवान सबके प्रिय है। और भगवान कृष्ण खुद के लिए भी प्रिय है। भगवान कृष्ण खुद को प्रेम करते क्योंकि भगवान कृष्ण प्रेम का केंद्र बिंदु है। और भगवान कहते हैं कि जो आत्मसमर्पित भक्त है वो मेरा प्रिय है, मैं जैसे मुझको प्रेम करता हूँ तो मेरे भक्त को वैसे प्रेम करते हो, मेरे समान जैसे मानते हो। लेकिन भगवान उद्धव को बोले कि नथता में प्रियतमा आत्मयोनि न शंकर न च संकाशयो न श्रेय दैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, तुम मेरे अति प्रिय हो, और कौन है मेरे प्रिय? भगवान कहते हैं नथता में आत्मयोनि ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्म, मेरे पुत्र, मेरे नाभि से उसका फायदा हो। और शंकर महादेव वो भी मेरा प्रिय भक्त है। और संकर्षण मेरे भाई बलराम वो भी मेरे प्रिय है। और श्री लक्ष्मी देवी वो भी मेरी प्रिया है। और मैं भी मेरा प्रिय हूं। लेकिन ये सबों से तुम उद्धव मेरे और बड़ा प्रिय है। तो ऐसा प्रेम संबंध होते भगवान और भक्तों में। ब्रज के बहा उद्धव सबसे प्रिय भक्त है कृष्ण के। और भगवान कृष्ण उद्धव को बोले कि वास्तव में मेरे सबसे प्रिय भक्तों है ब्रज गोपियों। तो ऐसे भक्ति में सब भगवान की प्रिय है और अभक्तों भी भगवान की प्रिय है। प्रियता का तारतम्य में सबसे प्रिय है ब्रजवासियों, ब्रज गोपियां। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का मत है कि रम्या कचित उपासना ब्रज वधु वर्गेण यहाँ का पिता। प्रिय भक्तों का तारतम्य में ब्रज गोपियां सर्वश्रेष्ठ है। वे ज्ञानी नहीं है, ब्रज गोपियों वेदांत की चर्चा नहीं करते, उनकी स्वाभाविक प्रेम है, स्वाभाविक ही प्रेमा भक्ति है। तो ये सर्वोच्च कथा है। आज का श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति में भगवत तत्व ज्ञान के अनुसार भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारी भक्ति भौतिक स्वार्थ की कामनाओं से मुक्त होगी और इस प्रकार हम वास्तव में आत्मा समर्पण कर सकेंगे, जो वास्तविक भक्ति का मूल है। आत्मसमर्पण के बिना भक्ति तो पूरी भक्ति या वास्तविक भक्ति नहीं होती है। तो आत्मसमर्पण क्या है? माम एकम शरणम व्रज। तो इसको सीखना चाहिए। आत्मसमर्पण के छह लक्षण है। अनुकूल संकल्प, अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वाजनम, राक्षिष्यति विश्वासो गोत्रित्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कर्तव्य शरविधा शरणागति। जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए ग्रहण करना चाहिए, जो प्रतिकूल वर्जन करना चाहिए। पूरा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारा पालक है और चाहता है, और आत्मनिक्षेप तो पूरा दिल से संकोच के बिना भगवान श्री कृष्ण के चरण में आत्म समर्पण करना चाहिए और कार्पण्य दैन्य भाव होना चाहिए। तो वो बहुत बड़ा विषय है, आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये छोटी सी कथा के बारे में अगर किसी का प्रश्न है तो जरा सा अभी पूछे। माइक से, माइक से, दूसरा माइक है। हरे कृष्ण, बहुत ही बढ़िया आपने तात्पर्य समझाया है, बहुत ठीक, बड़ी बढ़िया तरह से आपने तात्पर्य समझाया है। इस श्लोक का मतलब अंतिम में आपने जो मतलब ये श्लोक का बहुत प्रकार के तात्पर्य हो सकते, एक प्रकार से प्रयास की व्याख्या करना बहुत परिप्रेक्ष से अनुवाद हो सकते हैं। सर अंतिम आपने जो बताया उद्धव जी जो भगवान है तो उद्धव जी को ये उद्धव जी मुझे बहुत ही प्रिय है, मुझसे जितना मैं मुझसे प्रेम करता हूँ उतना ही मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ। इस तरह आपने उद्धव जी के बारे में बताया, लेकिन अंत में आपने जो बताया कि मैं भक्तों को भी प्रेम करता हूँ। नहीं नहीं बोला, बोला कि अभक्तों भी भगवान की प्रिय है। क्योंकि वे वो सब भगवान के संतान है नहीं, तो संतान यदि दुष्ट हो और पिताजी से विरुद्ध हो जाए तो फिर भी पिता तो संतान के लिए स्नेह रखते, तो लेकिन वो दुष्ट पुत्र यदि विपरीत व्यवहार करते हैं तो परस्पर व्यवहार करना चाहिए। देखिए क्योंकि वो पुत्र तो पागल हो गया है तो इसलिए ऐसा कभी कभी देखते हैं भूतग्रस्त भूतग्रस्त संतान तो अपना माता पिता को आक्रमण करते, तो माता पिता समझते कि ये पागल हो गया है और इसलिए तो लड़का को द्वेष नहीं करते, समझते कि ये पागल हो गया है तो फिर भी उसने स्नेह हो, लेकिन क्योंकि अभी तो पागल जैसे काम करते है तो इसलिए उसको क्या राशि से बंधन करना है। तो सत पुत्र जैसे उससे व्यवहार करना उचित नहीं है, जो पागल है जो पागल जैसे उससे व्यवहार करना चाहिए। हरे कृष्ण। और एक प्रश्न, चार में कोई जिज्ञासु है और अपना तो धर्म जिज्ञासा, तो दोनों का मेल अलग अलग है। ना ऐसा बोला नहीं कि इस श्लोक में जिज्ञासु का मतलब परम सत्य के बारे में जिज्ञासा नहीं है वो, क्योंकि जो परम सत्य के बारे में जिज्ञास करते है वो ज्ञानी वो श्रेणी में आते, तो मतलब उसका क्या है कुछ हल्का क्या बोलते कुतूहल, ये क्या है ठीक है देखूंगा उसमें क्या है, तो गंभीरत्व से ही परम सत्य के बारे में अनुसंधान नहीं करते। उदाहरण देते कि दुखी होकर भगवान के पास गजेंद्र गया था और गंदी की ध्रुव और जिज्ञासु वो चतुर चतुर्सन ज्ञान है गजेंद्र दुखी और जिज्ञासु नहीं उचित परीक्षित परीक्षित जिज्ञास होते हैं अभी तो यदि ऋषि का एक्चुअली उनका प्रश्न था छह प्रश्न तो ये जो बोला तो जो मैं बोला अभी तो इस विचार के साथ मिल नहीं है क्योंकि वे जिज्ञासु थे लेकिन एक्चुअली उनका प्रश्न नहीं था परम सत्य क्या है वे धर्म अनुसंधान किए थे तो मनुष्यों के लिए क्या करना चाहिए कैसे कल्याण होगा मानव समाज का कल्याण होगा तो अगर दूसरे से और ऐसे कर्मवादी से उत्तर मिला तो शायद वो कर्मवादी यज्ञ करो जैसे तुम लोग यज्ञ बनाए है तो वैसे करो ऐसे उत्तर मिल सकता था तो ऐसे श्रील प्रभुपाद कही बात तो व्याख्या किए है जो खाली इंग्लिश में बोलते क्यूरियस मतलब कुछ कुतूहल क्या है ठीक है देख लूंगा तो गजेंद्र दुखी थे लेकिन उन गजेंद्र का पूर्व जन्म में वो भक्त ऋषि थे इंद्रद्युम्न तो उनका परम सत्य का अनुसंधान करना था लेकिन वो प्रयास तो रुक गए वो अगस्त्य मुनि का शाप से फिर गजेंद्र एक तामसिक पशु का शरीर धारण किया था और उस अगस्त में जब दुखी था तो पूर्व जन्म का भक्ति भावना का फल से तो भगवान को फिर स्मरण किया और भगवान मुझको इस दुख से बचाए ऐसी प्रार्थना की लेकिन गजेंद्र की स्तुति में कि उसमें कि भगवान परम सत्य वो ज्ञान ही है नहीं वो ज्ञान ही है तो सामान्य लोग जो दुखी है और भगवान के पास जाते हैं दुख बचाने के लिए वे गजेंद्र का स्तर पर नहीं है और साधारण लोग जो जिज्ञासु है वो शौनक आदि ऋषि उस स्तर पर नहीं है और ध्रुव महाराज अर्थार्थी थे तो साधारण लोग तो ध्रुव महाराज जैसे ही तपाश्चर्य नहीं कर सकते और ज्ञानी थे चतुर सनक सनातन सनंदन और सनक सनत सनंद और सनातन आपका प्रश्न माइक से बोलो भगवान बोलते है कि हम हमारा भक्त वो भाव बोल रहे थे तुम भक्त भानो लेकिन वो बोल रहे प्रियो सिंह तो भक्त बनने से पहले भी वो बोल रहे कि प्रियो सिंह नंदनाथ भव मत भक्त अर्थात एक्चुअली सब जीव भक्त है लेकिन कोई मानते और कोई नहीं मानते जो नहीं मानते अभक्त बोलते वास्तव में जैसे यो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार बोले कि हमारा प्रयास नहीं है लोगों को वैष्णव धर्म पर कन्वर्ट करना कन्वर्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं, क्योंकि स्वभाव से सब जीव वैष्णव है, तो वो एक परिप्रेक्ष्य, वो उत्तम भक्तों का परिप्रेक्ष्य, और वास्तव में सब जीव ही भक्त है। लेकिन दूसरा परिप्रेक्ष्य में इस भौतिक जगत में जो लगभग सभी जीव अभक्त, और इसलिए जिससे वे अभक्ति चढ़ेंगे और भक्ति में आ जाएंगे और भक्त होंगे, भक्त क्या बोलते हैं भवंती जिसे इंप्रूव, तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं भवमत भक्त सब सूक्ष्म विचार हो रहा है। क्या हम इस बात को साक्षी बन सकते हैं कि जो अभक्त है उनको तो भगवान बोल रहे हैं कि बनाओ, तो उससे पहले भी प्रिय है, इसीलिए पहले से ही प्रिय है, और भगवान और भी बहुत है, तो तनहंग दुष्टजं क्रूरं संसारेषु नराधम क्षिप्यामि अजस्रम अशुभम। What's the last line? कि जो मुझको द्वेष करते है तो वो असुरिक लोग में नरक में डालता हूं, और क्या है मूढ़ा जन्मनी नाम अप्राय प्रेरक है, वो मुझको प्राप्त नहीं करते। तो एक परिप्रेक्ष्य में सब भगवान की प्रिय है, लेकिन भगवान कभी कभी नाराज होते हैं, और तुम लोग सब नरक जो ऐसे लोग, फिर उनके ही भक्त प्रतिनिधि उनको बेचते, जो ठीक है मैं थोड़ा घुसा था और सब नरक में डाला, तो तुम जाओ और उसका उस सभी लोग का उद्धार करो। तो भगवान भी व्यक्ति है, कभी कभी घुसा होते, तुम तो इतना बकवास खाते हो, मुझको नहीं मानते हो, तो ठीक है तुम सब नरक चलो। फिर बाद में सोचते तो क्या है, तो सब मेरे एक्चुअली सब मेरे प्रिय भक्त है, तो नारद तुम जाओ प्रभुपाद जाओ और सबका उद्धार करो, प्रभुपाद तुम न्यूयॉर्क जाओ, न्यूयॉर्क का नारद जाओ। और क्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और क्या प्रश्न है हरे कृष्ण। प्रश्न था कि भक्त होने के उपरांत वो धनम जनम सुंदर से नहीं चाहते, भक्त नहीं चाहेगा, लेकिन भक्त होने के पूर्व साधक अवस्था में ऐसे कामनाएं तो आती है, इसलिए इसके बारे में चर्चा थी, काओ या फौसम अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम का मतलब वही भावना पोषण करना कि मेरे हृदय में ये सब कलुष है, लेकिन वो सब निकालना मेरा उद्देश्य है, जिससे शुद्ध चित्त से मैं वास्तविक भक्ति कर सकूं। तो भगवान उसको ये सब मतलब जो उनकी कामनाएं पूर्ति करते हैं या फिर भगवान देते हैं उसको, ये था मां प्रपद्यन्ते तां स्थैव भजामि अहम्। यही साधारण विचार है कि जिस उद्देश्य पूर्ण करने के लिए लोग भगवान के पास जाते हैं, तो उसके अनुसार भगवान परस्पर व्यवहार करते हैं, और भगवान और भी कहते हैं भागवत में है और चैतन्य चरितामृत में कि जो मेरे पास आते हैं विश्वास के साथ भौतिक तथाकथित कल्याण प्राप्त करने के लिए, तो वैसे लोग बंगाली में बोलते हैं जे मरे करे आश तारे होय सर्वनाश, और वो श्लोक क्या है भगवत में, यथाहम अनुग्रह नामे हरिष्य थन अनुशन, उसके नेक्स्ट लाइन स्वजना दुखे तुम तथो, और मतलब जो मेरे भक्त है लेकिन भक्ति करते और साथ साथ भौतिक सुख अनुभव करना चाहते हैं, तथो धनं त्यजं त्यस्य स्वजना दुखे तुम, तो ऐसे लोग से मैं धीरे धीरे सब कुछ हरण करता हूँ, मतलब मेरा नाम है हरि और सब कुछ ले जाते हूँ, जिससे उनके सब कुटुम्ब देखेंगे कि ये लोग बेकार है, उसके पास कुछ नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। फिर अगर ऐसे ही जगत में और कोई दूसरा बंधु नहीं है तो फिर सोचते हैं कि मेरा एक ही बंधु है भगवान, और कोई दूसरा उपाय नहीं, मेरी सब भौतिक आशंक तो नष्ट हो गए हैं, तो अभी मेरी एक ही आशा है भगवान। हरे कृष्ण। और ऐसे भगवान कुछ भक्तों से व्यवहार करते हैं, और ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज जो विशाल राजा चाहते थे, और फिर भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करने के पश्चात सोचे कि एक्चुअली राजा और ध्रुव तारा का राजा प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं, एक्चुअली मेरी एक ही इच्छा है भक्ति, तो फिर भी भगवान ध्रुव महाराज को दे, तो ठीक है तो मुझसे मांगता था मैं देता हूं। तो कैसे भगवान एक विशेष भक्त से व्यवहार करेंगे तो वो निर्दिष्ट नहीं है, भगवान की अपनी इच्छा के अनुसार, भगवान स्वतंत्र। हरे कृष्ण। और भी प्रश्न है? बहुत प्रश्न है। तो आपने जैसे अभी बताया कि भौतिक जगत में भगवान के पास जो मांगने के लिए आता है, जो दुखी होता है या जिज्ञासु होता है, वो ज्ञानी के स्तर से आएगा फिर भक्त बनेगा या ज्ञानी भक्त बन जाएगा या किस तरह से, और उससे चांसेस कितना होगा? तो जो अर्थ जिज्ञास अर्थार्थी, यदि भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति मिलेंगे तो वो निकृष्ट अवस्था से सीधे शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर सकेंगे। ये चर्चा थी ये पिछले एक दो दिन में। चतुर्थ संगम उत्सृचा सत्सु सज्जित बुद्धिमान शांत एवं से छिंदंती मनो मनो मुक्ति भी मनोव्य संग मुक्ति भी। तो भगवान कृष्ण उद्धव को बताया कुछ विशाल रूप से बताया, तो कैसे भौतिक स्थिति दुग्मय है, और फिर अन्य में बोले कि तथो और इसलिए दुसंग मुत सूचा दुसंग त्याग करो, सत्सु सज्जित बुद्धिमान और साधु संग करो, बुद्धिमान लोग जो दुसंग त्याग करके साधु संग करते हैं, और संत इवस्य छिंदंती मनोव्यसंगम उक्ति भी, और सब दूषण जो मन में है अर्थात भौतिक कामनाएं साधु जन की तीव्र तीव्र वचनों से तीव्र उपदेश से वो सब भौतिक कामनाएं कट करते हैं। तो ऐसे तुरंत सब भौतिक आसक्तियों साधु जन की कृपा से, वो कृपा जो कर्कश कथा से आते हैं, तो एक सेकंड में जो बहु नाम जन्म नाम थे ज्ञान भाव माम प्रपति, बहुत जन्मों में वो ज्ञान जो शायद मिल जाएगा, जो एक क्षण में शुद्ध भक्तों की कृपा से मिल सकते। इसलिए जो चाहे भी दुखी पैसा मांगने वाला या टूटा हाल, तो साधु संग करना चाहिए और साधु जन में विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास हो तो उनकी कथा हम सुन सकते, ऐसे सुनना ठीक है ठीक है ठीक है नहीं, कान खोल के सुनो और कान से हृदय तक वो क्या बोलते प्रणाली जो है, जो लाइन में है, उसको पूरा खोलना चाहिए। और साधु जन की तीव्र वाणी से अगर वो लाइन में कान से हृदय अगर कुछ बाधा है, तो उसका पूरा स्मश करेगा, जिससे वो वाणी हृदय में प्रवेश कर सकते और हृदय का सब दूषण तो पूरा क्या होगा तो विश्व फिनिश्ड खलास। तो इसलिए साधु जन का कर्तव्य ये ऐसा बल है जिससे हमारा सब मनोदूषण गलत फहमी तो सब नष्ट हो जाए। इसलिए साधु जन ऐसा शब्द प्रयोग करते मूर्ख, दुर्ता, दुष्कृति, असुर, पशु इत्यादि। तुम सब पशु हो यदि शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं करते हो, तुम्हारा जाएगा ऐसे क्यों बोलते। हम मंदिर आए हैं बाहर तो संसारिक जीवन में हम इतना परेशान मिल गए, हम मंदिर आए हैं शांति के लिए और महाराज ऐसे बात बोलते हैं और सही महाराज नहीं। सही महाराज है जो हमको बोलते ठीक है जो भी करते हो अच्छा है, तुम बहुत अच्छा है, मैं आशीर्वाद देता हूँ जिससे तुम्हारा सब संसार अच्छा चलेगा। ओ ऐसा महाराज बहुत अच्छा है, वो महाराज तो वो सबसे बड़ा ढोंगी है। जो बहुत है ठीक है तुम सब जो करते हो अच्छा है, और आगा ऐसे भी खतरा बहुत है, तो ऐसा है कुछ साधु जो आम लोग बहुत मानते हैं और बोलते हैं कि तंबाकू छोड़ दो, शराब छोड़ दो, अच्छा हो, लेकिन कि कृष्ण ही भगवान है और उनके चरण में आत्मसमर्पण करना जीवन का एक ही उद्देश्य है और उसके बिना रागा हम नीति पालन करते हैं और हम सत्कर्म करते हैं, फिर भी हमारा पुनरापि जननम पुनरापि मरणम दुखालयम शाश्वतम इसी स्थिति में रहना पड़ेगा और हम असुर होंगे, तो हम तंबाकू न पीने वाले और मांस मांस खाने वाले नहीं होने के पर हम सात्विक असुर होंगे यदि हम कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तो गुजरात में एक संप्रदाय है कि लोग बहुत मानते हो प्रचार करते तंबाकू छोड़ो, शराब छोड़ो, लेकिन कि कृष्ण भगवान है और सब जीव का कल्याण प्राप्त करने का एक ही मार्ग है कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करना, वो ही प्रचार नहीं करते। और दूसरा को भगवान बनाना जो संभव नहीं है। भगवान ही कृष्ण है, कोई दूसरा ही नहीं है। तो ऐसा असुर सबसे डेंजरस है। हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु तो प्रकट असुर, रावण भी प्रकट असुर। मैं असुर राक्षस हूं, मैं राम को द्वेष करता हूं, मैं राक्षस हूं। लेकिन जो बोलते भगवान की भक्ति करो, सदाचार पालन करो, अच्छा हो, माँ बाप को सम्मान दो, लेकिन कृष्ण की भक्ति वो ही नहीं करना। हम दूसरा नया स्वामी क्या और दूसरा नारायण बनाया भगवान, तो ये सबसे बड़ा लोक द्वेषी है, लोक शत्रु है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप की।